A hazafiság vagy patriotizmus a haza iránt érzett pozitív érzelmek összessége, a haza öntudatos tevékeny szeretete, hajlandósága szolgálatára. A hazafiság eltúlzott formája az etnocentrizmus, azaz a saját név pozitív tulajdonságainak mértéktelen eltúlzása. A nacionalizmus a nemzeti érzés politikai szintre emelése, és a sovinizmus, amikor a haza iránti pozitív érzelmek a más népek elleni gyűlölettel kapcsolódnak össze. Orbán Viktor március 15 ötödikei beszédében így fogalmazott. A létezés magyar minősége, az emberi élet különleges, semmihez nem fogható, magas rendű formája, a legtöbb, ami megtörténhet velünk, hogy magyarnak születünk. Én azt hiszem, hogy itt érdemes megkülönböztetni három fogalmat. Az egyik az a patriotizmus, a másik az a nacionalizmus, a harmadik meg a sovinizmus. Ez három nagyon különböző fogalom, és három nagyon különböző fokozat. Valójában ugyanannak a három fokozata. A patriotizmus az egy nagyon egészséges, nagyon nem kirekesztő, nagyon befogadó, nagyon tevékeny, nagyon szerves nemzettudatot jelent. A nacionalizmus ennél több. A nacionalizmus az nem elégszik meg az érzés valóságával, hanem ahhoz program tartozik, az abból szervezni akar, de még nem mások rovására, hanem önmaga nagyságára. És akkor jön a sovinizmus, a harmadik fokozat, ami már különbnek tartja magát, mint más nemzetek. Tehát nem azt mondja, hogy én magyar vagyok, és a magyarságomban akarom a magyarságomat megélni, hanem én magyar vagyok, én többet érek, vagy jobb vagyok, mint más nemzet. De Deutschland über alles volt a hitleri Németországban a himnusz. Aztán ezt kicserélték egy másik strófára ugyanabból a versből. A dallam maradt. És a német nemzettudat ennek a nyomán átalakult, de maradt egy kontinuitása a dallam által. A soviniszta az más rovására akarja a maga nemzeti öntudatát kiterjeszteni. Hol tartunk? Nagyon érdekes, mert mondjuk patriótának hívják magukat az alt-right hívei mindenhol a világon, nem? Ezt mondják magukról. De ez egy hamisítás valójában. Miközben teljesen máshol tartanak ezen az általad említett skálán, amikor ugye nagyon sokszor azt halljuk, mondjuk a legutóbbi időben például Donald Trump a latinokra tett megjegyzéseiből, hogy itt azért arról is szó van, hogy ő már táborokat helyez számukra kilátásba, el tudná képzelni, hogy több millióan közülük ilyenekben éljenek. Tehát itt azért ez már mások rovására történő patriotizmus, ami nem patriotizmus, hanem ezek alapján akár sovinizmusig lehet éppen. És igen, tehát teljesen elmosódtak itt a határok, mert nyilván az, hogy te büszke vagy arra, hogy magyar vagy, az egy tény, lehet tény, meg akár jogod is van rá, de amikor ezt megpróbáld kiforgatni, hogy pusztán attól külön vagy, ahogy én szerintem ez az Orbán Viktor féle beszédből kihallatszik, mert te magyarnak születtél, és ez önmagában elég, tehát a legsúlyosabb itt az az állítás, hogy ami a legjobb, ami megtörténhet velünk, vagy legtöbb, hogy magyarnak születünk. De ezt kikre érti ennél a magyarokra, több nem hogy születhet. Velük a legjobb, ami megtörténhet, mert velünk mindannyiankkal megtörtént, tehát mást már ne is várjunk, vagy pedig az egész emberiségre, és akkor viszont nagyon különleges, hogy velünk ez megtörtént. Hát ez a kiválasztott nép. Kire gondol? Mert egyébként ugye ez mindenkivel megtörtént, de aki magyar, és hogyha én pusztán ennyit akarok a világhoz hozzátenni, de vagy akár Magyarországhoz hozzátenni, hogy mit akartok még? Hát már ide megszülettem. Hát ez a legtöbb, ami velem megtörténhetett. De ha a legtöbb, akkor furcsa, hogy olyan érzelmem kapcsolódik hozzá, mintha ezért én tettem volna valamit, miközben olyan érzésem kellene legyen, hogy köszönöm szépen, hálás vagyok érte, és mivel nem tettem érte semmit, ezért hol tudok befizetni a kasszába? A legtöbb, ami megtörtént velünk, az, hogy magyarok vagyunk, akkor az azt jelenti, hogy a Jézus Krisztus az lemaradt valamiről. Tehát a Jézus Krisztus az nem teljesítette ki teljesen. Most azt állítod, hogy nem volt magyar? Igen, én most erre utalok, hogy nem volt, vagy bár Pártus herceg volt, de nem volt magyar, nem volt teljesen magyar. Valamennyire magyar. Magyar, hogy nyilván maradjunk annyiban, valamennyire biztos magyar volt. És ebben a vonatkozásban lehet, hogy mint megváltó, a megváltás képességét is ebből a fajta magyarságból merítette. Szóval, hogy az a mondás, hogy minden más nép nem teljesítette ki a benne rejlő lehetőséget teljesen. A létének a térfogatát nem tudta kitölteni, mert csak a magyarság által kitölthető az emberi lét térfogata. Hát ez egy nagyon soviniszta kijelentés, és alig, ha gondolja komolyan maga Orbán Viktor is. Itt arról van szó, hogy ezek a mondások, ezek ellenállhatatlanok. Ezek olyanok, mint a cukorral nyakon öntött méz. Ez egy imádnivaló. Mi van velünk, akik nem vagyunk édesszájúak? Hát, tehát a cukrot külön sem szeretjük, a mézet elviseljük, de már a cukrot mézzel már nagyon azt nem. Csináltok, amit akartok. Szóval az van, hogy ennek a magyar kisember, aki tulajdonképpen úgy nagyon semmi világrengető dolgot nem mondhat el magáról, de az kétségbe vonhatatlan, hogy magyar. Az Orbán Viktor hízeleg nekik ezzel a mondással, és ezt a mondást, ezt hallatlanul jó elhinni. Mert tudod, semmit nem csináltál. Magyarul mondja ezt a mondást. Semmit nem csináltál, semmit nem teljesítettél, de már többre vitted, mint akárki a világon, bármit is teljesített, hiszen ő lemaradt arról, hogy magyar, te meg hát beleszülettél, és hát ennél több nem is történhet. Tehát ez azt jelenti, hogy ezután ezzel már el is végezted, és ha innentől kezdve... De akkor kezdve, nem is érdemes élni, innentől Robi. Kezdve, de megszületünk, nem. És meg kéne halni egyből. Nem, elértük a maximumot, ennél jobb már nem. Nem, egy akkumulátorgyárban, a gyártósor mellett eltölthetsz egy hasznos életet úgy, hogy magyarként. A legtöbbet hoztad ki az életedből, a sorsodból. Ez a legtöbb, ami a sorsodból kijöhet, hogy egy akkumulátorgyárban a gyártósor mellett dolgozhatsz, és termelheted a GDP-t. Nem, ez nem számít. Magyarországnak. Ez nem számít, mert lehet, hogy te egy jakton benzinkutas kávét dobozból, de mégis a legtöbb, ez ami lehet, történhetett van veled. Fotó is. Igen, de ez nem számít, mert a legtöbb már megtörtént veled az, hogy Magyarországon szült meg az anyád, magyar anyád. Nem szeretek gondolkodni, különösen ilyen mondatok után nem. De akkor végülis az merül fel bennem, és kérdezném Fideszes polgártársaimat, hogy ők nem gondolják-e, hogy ez egy nagyon aljas szöveg volt Orbán Viktortól, mert ő ezzel azt mondja, hogy Gyurcsány Ferenc is a legmagasabb minőséghez tartozik, meg mondjuk V. János is a legmagasabb minőséghez tartozik, itt hiszen a mindketten itt a magyarnak születtek, nem jól tudtam? Magyarnak születtek, de aztán leszoktak róla. Tehát ők már nem számítanak magyarnak? Ők már nem számítanak. Most Gyurcsány Ferenc. Hát magyar az azért. Élet magyar minősége, azt olvasom, hogy a legtöbb, ami megtörtént velünk, hogy magyarnak születünk, egy Gyurcsány Ferenc, lehet, hogy később lesz. De hol olvastad ezt, hogy Gyurcsány Ferenc magyar? Te HVG-t olvasol? Vagy Élet és Irodalmat? Vagy hol írták ezt? Honnan származik ez? K. Endre. Csupa magyar név. Kiiratkoztak a nemzetből. Ja, tehát később is eldőlhet, hogy magyarnak születtél-e. Nem, a születés pillanatában még nem biztos. Ha elárulod a magyarságot, idézte a Szabó Magdát Orbán Viktor az ünnepi beszédében, akkor nem vagy magyar, soha nem is voltál magyar. Visszamenőleg vesztetted el a magyarságodat, ahogyan Gyurcsány, ahogyan Vásárhelyi. De a Szabó Magda mondja azt is, hogy az árulókat elfelejtjük, ami ugye? Igen. Ami szintén a múlt héten. Ez ugyanaz. Nekem ez nem tetszik. Tudom, Szabó Magda, de nem tetszik. Mert ha az árulókat elfelejtjük, érted, az azt jelenti, hogy megfeledkezünk arról, amivel szemben fel kéne vértezni magunkat. A magáról értem, az árulásról is nevét csupa feledkezünk, akkor a Júdást el kellett volna felejtenünk. Nem, szerintem nem, igenis emlékezni kell az árulók. Ja, például Júdást el kellett volna felejteni, mi több. Aki lehet, hogy szintén magyar volt, ha Jézus az volt, de én kizárnám. Tehát ő elvesztette a magyarságát. Így van. Látod, te meg kezded megtalálni. Hát kezdem érteni az egésznek a logikáját. Még az nem tiszta, legalábbis számomra, de biztos erre is tudtok magyarázatot, hogy az hogy van, hogyha az ember elérte az életminőségek legmagasabbikát azzal, hogy megszületett, hogy akkor utána mik azok az emberi tulajdonságok, amik még fontosak, vagy nem akkor számítanak. Már semmi? Tehát az csak már nem számít, tudsz. Akkor onnantól kezdve tényleg lehetsz esetleg még gyilkos is, vagy nem tudom, az pedofil nyilván nem, vagy lehetsz nem kéne, az is? Nem kéne. De lehet. Nem ajánljuk. De pedofil lehetsz, mert az ront a helyzeten. Olyan dolog nem lehetsz, ami javítana a helyzeten. Mert nincs hova. Hiszen ez a legmagasabb foka. Nem tudom, mit nem értesz azon, Viktor, hogy nem kell szolidárisnak lenni a tartomány teteje, nemzettársadhoz. Lehet menni. Nem kell szeretned a környezetedben élőket, nem kell segítened másokon, nem kell tenned azért, hogy te magad előre lépjél, és ezzel esetleg a nemzetet is felemeld, mert az már túlzás lenne. Te már a születésedkor elérted a maximumot. Hát nem. Hát nem kell. De attól még a nemzet emelkedhet attól, hogy az ebbe való beleszületés de nem leszel tőle létezési jobb. Szint. De nem leszel tőle jobb. De mert miért már a kéne legjobb neked voltál, jobbnak lenni, ne csak magadra gondolj, gondolj valamire, ami rajtad kívül van, de és például a nemzet nem fenyeget azzal ez a felfogás, hogy esetleg felmentést ad a legrosszabb árulások alól is? Most nem abból az árulásból indulnék Szabó ki. Szabó Magdát idézzük. Igen, fel. De nem abból indulnék ki, ahogy ezt Szabó Magdával kapcsolatban sejtetni engedte Orbán Viktor, tehát nem a nemzet elárulásáról, hanem mondjuk a nemzet által kijelölt ellenségek elárulásával, mondjuk valakinek a vagyontárgyait megszerzed azzal, hogy beárultad, ez lehet más hát nemzetiségű kinek, is. Hát kinek a vagyontárgyait tehát, hogy ezek emberileg elvileg nem dicsőtettek. Ha magyartól lopsz, az elfogadhatatlan, de ha nem magyartól lopsz, az ravasság. Egy forgóajtótrükk. Épp az előző órában beszéltünk róla, hogy elő-elő forgó. Ami meg egyik legjobb tulajdonságunk. Hogy mögötte megyünk be, de előtte jövünk ki. Így van. Hadd reprezentáljam néhány példával, hogy mit értek az alatt, hogy patriotizmus, mit értek az alatt, hogy nacionalizmus, és mit értek az alatt, hogy sovinizmus. Fogok említeni az etnocentrizmus nem feszegetjük, csak mert itt felsorolásban szó volt róla, vagy akkor azt seperjük be három közül valamelyik alá. Szerintem nem ezen a tengelyen van. Hát ez ugyanannak a három fokozata. Fogok említeni egy történelmi alakot, fogok említeni egy újságírót, meg fogok említeni a jelenkorból egy politikust, hogy úgy nagyjából érthető legyen. Mint háromhoz, tehát összesen kilenc? Az én szememben a patriotizmust azt mondjuk a gróf Bethlen István személyesíti meg, ha egy újságírót kéne mondanom, akkor a Kócián Péter személyesíti meg, ha meg egy politikust a közelmúltból, akkor az Antal József. A nacionalizmust azt a történelmileg az én szememben a Bajcsi Zsilinszky Endre személyesíti meg. A jelenkorban kell mondanom egy újságírót, vagy média szereplőt, akkor a Szakács Árpádot említeném, mint nacionalistát. És hogyha mondjuk egy ilyen politikust kéne a múltból, vagy a közelmúltból, vagy a jelenkorból említenem, akkor én a Pallag Lászlót, aki egy kisgazda politikus volt, és aki az olajügyeket nyomozott, aztán tönkretették. És hogyha most a sovinizmusra vonatkozóan is kéne mondanom egy történelmi alakot, akkor én a Gömbös Gyulát említeném, ha a jelenkorból egy újságírót, vagy tollforgatót, vagy írástudót, mondanom. Akkor a Bayer Zsoltot említeném, és hogyha egy politikus kéne mondanom, akkor ugyan ki mást, mint Orbán Viktort. Na hát ezek a fokozatok. És itt úgy gondolom, hogy ezek jól különválaszthatók, jól elkülöníthetők, és ugyanannak a fokozatai. Tehát itt a patriotizmushoz adsz még egy rész patriotizmust, és megkapod a nacionalizmust, ha ahhoz még egy rész nacionalizmust adsz, akkor a sovinizmusban vagy. Nem tudom, de nekem az a benyomásom, Robi, hogy te a sovinizmusért nem vagy oda a nevek alapján. Nem teljesen. Vannak ellenérzéseim, meg történelmi averzióim ezzel kapcsolatban. Mi a problémád Bayer Zsolttal? Vagy mi a problémád Orbán Viktorral? Vagy mi a problémád nekem semmi, hát én nem is mernék róluk semmit mondani, de ugye Robinak a megnyilvánulásaiból nekem az jött le, hogy ezeket az embereket kevésbé szereti, mint akiket a legelső kategóriában említett. Biztos, van egy magyarság, van bennem egy magyarság deficit, még küszködik bennem az Orbán Viktor és a Soros György a lelkemért. És még nem teljesen dölt el a meccs. Annak idején egyébként volt köztük egy konszenzus, csak aztán az Orbán Viktor ezt a konszenzust felmondta Soros Gyuri bácsival. Akárhogy is, van bennem egy bizonyos irítség. Én sosem voltam Soros ösztöndíjas. Engem sosem utaztatott Soros Gyuri bácsi Angliába. Én sosem, nekem nem szervezett pártot Soros Gyuri bácsi. Csak az Orbán Viktornak, mert ő volt a kedvenc. És ezért aztán, tudod, van bennem, és ez, azt hiszem, hogy ez van az Orbán Viktorral szembeni ellenérzésemnek a mélyén. Hogy a Gyuri bácsi őt sokkal jobban, és mindig is sokkal jobban szerette, mindig is rendesen megfizette, rólam meg, mintha nem is venne tudomást. Azt a tevékenységét sért. Soros Györgynek hova helyezzük el, hogy mondjuk maga a magyar rendszerváltáskor segített magyar fiataloknak megismerni a demokratikus nyugatnak a tanait, segítette őket abban, hogy az ottani politikai életbe beleszagolhassanak. Mit gondolok erről? Hogy jobb lett volna, hogyha Gyuri bácsi a nemi szervével játszik, és nem a magyar demokráciával, ami éppen megszületik. Nagyon őszintén azt gondolom, hogy ez sokkal jobb, sokkal jobb lett volna. És Soros Gyuri bácsi meg akarta itt konstruálni, létre akarta hozni, kis vegykonyhájában ki akarta dolgozni ezt az új magyar liberális elitet, és akkor mi lett a következménye? Hát egy illiberális elit lett belőle. Ahogyan annak idején a CIA kiképezte Osama Bin Ladent, és az volt a nagy terv, hogy majd örökre a Szovjetunió ellen fog harcolni a Mujahedinek oldalán, és majd örökre a CIA-tól fogja kapni az ellátmányt meg a parancsokat. És aztán kiderült, hogy nem úgy van. És aztán föllázadt a CIA ellen, és az ilyeneknek mindig sokkal nagyobb esélyük van ellenállni, mert ismerik a gyenge pontokat. Pont úgy Osama Bin Laden ismerte Amerika gyenge pontjait 9-11 kapcsán, és pontosan ugyanígy ismerte Orbán Viktor Soros Gyuri bácsi gyenge pontjait. Beljebb lettünk volna, ha a CIA nem kísérletezik Osama Bin Ladennel, és a Soros Gyuri bácsi meg nem kísérletezik Orbán Viktorral, de muszáj volt felhatalmazás nélkül elitet gyártani a kis kémcsöveiben, meg lombikjaiban. Aztán köszönjük szépen, megkaptuk, de tudod, most már Soros Gyuri bácsi nem felelős semmiért. Ő most már Orbán Viktor ellenzékét pontosan ugyanolyan módon gyártja, Momentum képében, Párbeszéd képében, ahogy Orbán Viktort, mert nem tanult semmiből semmit. Ugyanott tart, mint akkor. Elintézte Magyarországot, és pontosan ugyanazt folytatja. Most már legyártja Orbán Viktornak a kis Orbán Viktorokat, akikkel szemben Orbán Viktor még mindig emlékeztetni tudja magát arra, hogy ki volt és ki lett. Az közös, hogy ezek szerint a Gyurcsány 2006-os viselkedése minimum, de az a 2002-től 2008-ig okozta Orbán Viktort, akkor Soros Györgynek az, hogy Oxfordba, Pembroke College-ba vagy hová kiküldi jogot, vagy mit tudom én mit tanulni, mit tudom én mennyi ideig, szintén okozza Orbán Viktort, és Orbán Viktornak két fő ellensége képződik ezekből, úgyhogy igyekezzétek ne okozni Orbán Viktort, különben veletek fogják évtizedekig ijeszgetni a gyerekeket. Nagyon nehéz dolgunk nem lenne. Nem lehet emelni, mert magyar. De a Viktor mindig nem jutott el odáig, hogy a maximum fogalmát megértse. Nem értem még a maximumot. Apróság. Ez az Orbán Viktornak a március 15-i beszédében ez a mondat, ez nem tudom miért tűnik újdonságnak. Hát ezt ő már angolul az Európai Parlamentben annyiszor elmondta, nem? Hogy a legmagasabb minőség az, hogy magyarnak születtek. Ez ott is elő szokta adni, nem? Ez valamit odavaló. Erről szokott, de ott, hát... Ugyanazt mondja ott, mint amit itt szokott. Tényleg? Persze, teljesen. Most azért az felmerül bennem egyébként, hogyha organikusan jött volna létre a magyar ellenzék, aminek hát volt valami csírája a rendszerváltás idején, akkor hol tartanánk? Akkor jobb lenne-e a helyzet? Mert azt nem látom, hogy ma Magyarországon például, ugye Robi ezen ki van akadva, hogy most is jön a pénz mondjuk Soros Györgytől a Transparency-nek, meg az Amnesty-nek, meg a nem tudom. De nem csak a Transparency-nek, meg az Amnesty-nek. Esetleg másnak, de hogy organikusan képződne Magyarországon egyáltalán ellenállás egy erős hatalommal szemben. Ugye Orbán Viktor pont ebben a beszédében kiemeli, hogy a magyar az milyen ellenálló az előző 500 évnek a nagy elnyomó rendszereivel és idegen hatalmaival szemben micsoda erőt mutatott, de azok nem igazak. Tehát az a baj, hogy magunktól organikusan nem voltunk képesek rá. Dehogy is nem. Képződtek itt olyan pártok, meg olyan erők, amelyek függetlenek voltak a Soros Györgytől. A KDNP, most 90-ben járunk, az FKGP, MDF, ezek nem Soros Györgynek a köpönyegéből kibújt pártok voltak. A Soros Györgyhöz szoros kapcsolattal a Fidesz meg az SZDSZ rendelkezett. Mi lett a SZDSZ sorsa? 4 évre rá összebútoroztak a posztkommunistákkal, az egykori kommunistákkal, miközben előadták a nagy antikommunizmust. Mi lett a Fidesz-szel? Már a Putyin zsebében avászkodik. Már a Kremlhez szállította le Magyarországot. Már a keletre szervezte ki Magyarországot. Na most itt van ez a két párt, ez a két szervezet, akiket antikommunizmusra nevelt, meg liberalizmusra nevelt Soros György, és mind a kettő eladta. Az antikommunizmusát is, meg a liberalizmusát is, mert egy fillért nem ért nekik. És akkor most azt mondod, hogy nem volt náluk jobb. csak jobb nem, volt. Nem, azt kérdezem, hogy náluk organikusan mi lett volna. Ott volt, az MDF, ott volt az első szabadon választott magyar kormány 90-től 94-ig. Antal József vezetése alatt 93-ig. 93-ig, igen. Az Antal kormány, az egy másfajta volt, egy másfajta működés volt. Ha nincs Soros György, akkor az a konzervatív népnemzeti elit versengett volna a posztkommunistákkal, de ha lett volna egy rendes rendszerváltás, és nem lett volna Soros György, ha lett volna egy elszámoltatás, ha lett volna egy vörös vonal, hogy aki addig állami tisztséget vállalt mostantól, nem vállalhat. Hát, hogy akkor és nem lett volna Soros György, de egy másfajta MDF lett volna, és akkor kapott volna egy esélyt Magyarország, hogy egy másfajta elitet, egy másfajta működést... Igen, de ez már nem Soros Györgyön múlt. Ez a része. Tehát senki vonalat. Ez a része, ez az úgynevezett ellenzéki kerekasztalon múlott, amelyiket a kommunisták, meg a úgynevezett harmadik oldal, akik szintén kommunisták voltak, csak a Hazafias Népfront, meg a Szakszervezetek Országos Tanácsa, tehát a kommunisták és a kommunisták együtt szépen ledaráltak. És ebben az ellenzéki kerekasztalban ott ült nem csak Orbán Viktor, hanem Kónya Imre, ott ült benne Tölgyesi Péter, és ők mind-mind-mind közösen rábólintottak egyrészt arra, hogy ne kelljen elszámolniuk a kommunistáknak, ne húzzunk vörös vonalat, másrészt meg arra, hogy kétharmaddal ezt a rendszert egyszer és mindenkorra el lehessen söpörni. Hogy ez a rendszer, tulajdonképpen akarták is ezt a demokráciát, meg ezt a polgári társadalmat, de azért, ha a magyarok kétharmadnyi felhatalmazást adnak, mert ez ugye nem a magyarok kétharmadát jelenti, hanem hogy már a parlamentben bármelyik erő kétharmadnyi felhatalmazással rendelkezik, akkor azért tulajdonképpen le lehessen cserélni ezt a polgári társadalmat, meg ezt a demokratikus vagy félig meddig jogállami működést egy autokratikus működésre. És az a helyzet, hogy erre végül is ez volt a döntő hiba, hogy itt ez tulajdonképpen kétharmaddal ez a rendszer megdönthető. Amit most mondtál, Robi, ez nagyon egybevág azzal, amit én gondolok, hogy itt a rendszerváltás környékén valami elromlott. Én kevésbé gondolom ezt Soros György hibájának, mint te. Én leginkább ennek a kerekasztalnak rónám fel, hogy itt nem tudtak tényleg húzni egy vonalat. Viszont nagyon érdekes volt, és én analógiának érzem azt, amit elkezdtél mondani a harmadik erőről, mert a harmadik erőt azt most szoktuk mondani, hogy ugye van a Fidesz rendszerben, a NER-ben a hatalom, van az ellenzéke, amelyet nagyon jól ismerünk, nagyon régóta ugyanahoz a személyhez köti, egyébként szándékosan kommunikációban ugye a kormányzat is, meg különben is nyilván az összefogás kényszere is, meg egyebek is ugyanahoz a személyhez hajtják, és akkor mindig reménykedünk abban, vagy van az emberekben egy olyan remény, hogy jön egy harmadik út, és akkor az segít. De te elmondtad itt a kerekasztalnál, hogy igazából ez a harmadik út a kerekasztalnál is inkább abban segített, hogy ezek rejtett kommunisták voltak, meg olyanok voltak, akik a rendszerhez kapcsolódnak, csak nem annyira nyilvánvalóan, mondjuk a Népfront és társai, hogy a harmadik erő az nem mindig most is ugyanezt jelenti-e. Ezekben az időkben is, mert hogyha most a harmadik erőket vesszük, csak az aktuális jelenben, akkor ott van Magyar Péter, akinek ugye tudjuk, hogy az Országos Bírói Hivatalban dolgozott az édesanyja egészen mostanáig, most ezt is tudjuk, a felesége, a volt felesége ugye igazságügyminiszter volt, ő is kellemes állami állásokat töltött be egészen addig, amíg most ez az utolsó botrány ki nem robbant. És akkor a másik, hogyha megvesszük a fővárost, akkor ott meg van egy olyan jelölt, a szokásos NER kormányzati, Szentkirályi Alexandra, és a szokásos ellenzéki Karácsony Gergely mellett, aki a harmadik út, Vitézi Dávid, aki valamelyes családilag is kötődik a NER legfőbb emberéhez, és mellette pedig másfél évvel ezelőtt még államtitkár volt a Fideszben. Tehát ugyanezeket az erőket most is meg lehet látni, és tudod, mi történik? Most, hogyha egyszer véletlenül lesz egy változás, és győz mondjuk a harmadik erő, aminek mindenki örülni fog, megint nem lesz vonal. Én mélyen, nem akarunk vonalat? Én mélyen hiszek a harmadik úton. Én ezt tudom. Mélyen hiszek a harmadik erőben. Nem is vonom kétségben. Én jól látom, hogy ennek a harmadik erőnek, vagy ennek a harmadik utasságnak, vagy ennek a szélső középidentitásnak, amit én vallok, ennek már elkészültek a hamisítványai. Orbán Viktor tálalásában, meg Orbán Viktor részére. Jól látom, hogy elkészültek. De ezért én ne higgyek ennek a realitásában, ennek a valóságában, pusztán azért, mert ennek a hazugsága most már azért úgy a kultúrában, a politikában mindenhol készül, megvalósul. Gyurcsányra és Orbánra együttesen kell merüleget állítani. Ez a nagy feladat. Úgy, hogy ők egymás antagonisztikus ellentétének látszanak, de van köztük egy nagy konszenzus. Az egyik a korruptságuk, a másik meg a közgyűlölet. Az egymás iránti gyűlölet, és az, hogy ebbe mindenkit bele kell vonni. Ja, és van egy harmadik konszenzus is köztük, hogy nincs harmadik út, nincs alternatíva. Vagy egyik, vagy másik. Bár, mert hogy ez egy sok játszma, nem lehet szürkével, vagy feketével, vagy, vagy fehérrel, és ez azt is jelenti, hogy veled a király lép. Nem te lépsz. A futó nem dönthet arról, hogy hogy lép, a király lép vele. Még a vezér se dönthet arról, hogy hogy lép, ő vele is a király lép. És tudod, azért nem, mert az ellenzéki kerekasztal döntésére még van mentség. Azért döntöttek úgy, hogy jó-jó, ne húzzunk vörös vonalat, oké, akkor a MSZP vagy MSZMP-ből alakuljon egy MSZP, akkor indulhasson el az is, stb. Stb. Mert tudták, hogyha ők befeszülnek, és azt mondják, hogy nem érdekel, hogy ti most itt két oldalnak hazudjátok magatokat, ti vagytok a kommunisták, és mi leváltunk titeket. Itt vörös vonal lesz, és ha nem tetszik, akkor befejeztük a tárgyalást, fölállunk, akkor ott lebegett a levegőbe, szerintem ki se kellett mondaniuk az elvtársaknak, de ott lebegett a levegő, hogy igen, akkor jön a munkásőrség. Akkor kirendeljük a munkásőrséget a laktanyákból, és akkor kaptok a pofátokra. És ezt nem merték megkockáztatni. Erre mondta azt Antal József, hogy tetszettek volna forradalmat csinálni. Bele kellett volna állni ebbe. Ott az egész keleti blokk összeomlott. Azt kellett volna mondani, hogy jön a munkásőrség? Várjuk. Igen. Küldjétek! Küldjétek, ha meritek, lógni fogtok. Lógni fogtok. Ezt kellett volna mondani. De ők nem merték. Nem merték, hanem azt mondták, hogy jó, jó, csak ne legyen balhé. Jaj, nehogy leessen egy pohár, mert akkor még összetörik, és valaki megvágja magát. De ezt most már tudjuk, hogy igazából nem lett volna nagy balhé. Nem hát. Mert hogy az összes többi országban összeomlott, a legtöbb helyen meg is húzták a piros vonalat. Volt, ahol mondjuk szaggatott vonalat húztak, tehát nem teljesen húzták végig, de voltak olyan kritériumok, amiknek meg kellett felelni azon túl, hogyha valaki a közéletben részt akart venni, vagy valamilyen felelősségre vonás mégiscsak történt. Tehát akik akkor a nem harmadik erőként, hanem igazi ellenzékként ott ültek a kerekasztalnál, azok választhatták volna azt is, hogy erősebbek, mert nem lett volna ellenük eszköze egy a Szovjetunió maradéka által magára hagyott rendszer vezető erőjének, még akkor se a kettőnek teteti magát. Nyugodtan ki lehetett volna mondani, hogy ti nem harmadik erő vagytok, hanem ugyanúgy a második, vagy az első erőhöz tartoztak, attól függ, hogy honnan nézzük. Csak az a kérdésem, hogy mi most ebben a helyzetben, bár nagyon messzire kanyarodtunk talán a nacionalizmustól, de mindenképpen van hozzá valamilyen köze, de mégiscsak, hogy mi honnan fogjuk tudni, hogy az a harmadik erő, amit mi reménykedve várunk, és ahogy látszik, az ország nagy része reménykedve vár, az nem a Népfront. Elmondom, hogy honnan fogjuk tudni. Onnan fogjuk tudni, hogy mindkét oldal együttes erővel nyírja, gyilkolja, karakter mészárolja. Onnan fogjuk tudni. Amikor azt látjuk, hogy Gyurcsány és Orbán együttes erővel esnek neki, és gyalázzák és mocskolják, mint most a Magyar Pétert, mint egykor a Vona Gábort, mint egykor a Márki-Zay Pétert, akkor az egy hitelesítés lesz. Ezt a Márki-Zay Péter csatlakozott az egyik erőhöz. A kettő közül feladta a arra az erőre, igen, de annak erejéig csatlakozott, hogy legyőzze és leváltsa. Tehát, hogy ott ő az előválasztáson végrehajtotta azt a Gyurcsányék szabályai, vagy a Gyurcsányék feltételei szerint, amit a Gyurcsányék nem hittek, hogy ha ők diktálják a feltételeket, akkor velük ezt végre lehet hajtani. És ő megcsinálta. Én nem hittem, hogy meg lehet, de ő bebizonyította, hogy lehet. Aztán a Orbán Viktorral szemben esélytelenül hullott el. De akárhogy is hitelesíti a két kurzusnak, ennek a két egymás iránt amúgy gyűlölködő, de ezt a gyűlöletet a korruptságukkal, a gyűlöletükkel, az egymás iránti gyűlöletükkel, minduntalan, beárazó két kurzus hitelesíti azzal, hogy egyként gyilkolják, hitelesíti ezeket. Hogyha azt látjuk, hogy az egyik oldal az így kussol róla, a másik oldal meg mocskolja, akkor az bűzlik. Ha azt látjuk, hogy a másik oldal kussol, az egyik mocskolja, az is bűzlik. De tudod, ha mindkettő ütivágja, akkor az... Nekem az a nagyon nagy bajom ezzel, Robi, hogy én nem hiszem el azt, amit látok. Tehát ennél bonyolultabbnak gondolom, azt is el tudom képzelni, hogy az egyik oldal direkt azért mocskolja, mert igazából támogatni akarja, mert egy csomó ember gondolja azt, amit te, és egyébként alapvetően igaz is, hogyha megjelenik egy harmadik erő, és mind a két oldalról mocskolják, az bizalmat ébreszt. Uh-huh. De lehet olyan, hogy szándékosan mocskolják, pont azért, hogy bizalmat ébresztenek az irányába. De hát az is lehet tulajdonképpen, hogy az a csík, amit a repülő húz, az tele van mérgekkel. És tulajdonképpen amit látunk, az egy hazugság, amit mondanak nekünk, az egy hazugság, sőt, a föld is lapos, és a széléről leesünk. Tudod, annyi minden lehet, és ez a korszellemben van benne, hogy ne hidd el, amit látsz. Igen, de ez könnyebben elképzelhető, nem? Tehát mondjuk, hogyha azt vesszük, tudjuk, hogy az egyik oldalon nincsenek igazán nagy kommunikációs stratégák már, vagy legalábbis én így látom. Az egyik oldalon vannak. Tehát a NER meg tudja fizetni, a Fidesz meg tudja fizetni, ott vannak mellette a túloldalon. Szellemi fölényben is vannak, nem csak igen. Pénz. Milyen erők vannak a másik oldalon, azt érzékeljük. Az egy másik kérdés, hogy ki az, aki ebben a helyzetben szívesen csatlakozik Gyurcsányhoz, mert mondjuk azt akarja, hogy a nagyobb erő őt mocskolja, és ő a kisebb erő oldaláról vívjon. De akkor is az elképzelhető, hogy még a gyengébb erő is belátja, hogyha neki szüksége van a harmadik utasra, akkor neki gyaláznia kell azzal, hogy felemelje. Mert azzal, ha esetleg úgy látja, hogy a másiktól, a vele szemben állótól tud venni szavazatot, és saját maga nem is lesz erősebb, de arányaiban erősebb lesz. Tehát én nem gondolom ennyire egyértelműnek, hogyha valakit mind a kettő oldalról mocskolnak, az egyértelműen tiszta. Ennél sokkal bonyolultabbnak gondolom. Azt pláne belátom mondjuk a Fidesz oldaláról, ha valakit fel akarnak emelni, akkor pontosan tudják, ellenzéknek fel akarnak emelni, pontosan tudják, hogy valamennyire mocskolni kell, valamennyire gyilkolni kell, mert már az hitelesít egy csomó ember szemében, hogy valakit gyilkolnak. Az gyanús, ha valakit nem gyilkolnak. De nem így van, Robi? Figyelj. Valamennyire. Lássuk. Mit visel el Orbán Viktor zokszó nélkül? Semmit. A legcsekélyebb kritikát sem tűri el. Amikor a Navracsics Tibor, az, itt van egy szereposztás, a Gyurcsánynak az a dolga, hogy mocskolja. Ő úgy stabilizálja a rendszert, hogy mocskolja Orbán Viktort. Tőle ezt várja Orbán Viktor, ezért nincs sitten, ezért van a parlamentben, és nem a rácsok mögött. Nehogy bárki azt gondolja, hogy a mocskolás és a kritika az ugyanaz a dolog a Robi szerint. Na most a Magyar Péter, most nevezzük a nevén, ő egy átfogó, az ünnepi beszédében egy átfogó rendszerkritikát nevet adott. Nevet adtál a harmadik erőnek? Most éppen Magyar Péter reprezentálja azt a harmadik erőt, amit korábban a Vona Gábor, később a Márki-Zay Péter. Ez egy visszatérő kísérlet. Ezt újra meg újra valaki megpróbálja, ezt a harmadik utasságot, ezt a harmadik erőt, ezt a Orbánra és Gyurcsányra együttesen állított merülegest megalkotni. Természetesen lehet merülegest állítani rájuk, de ahhoz egy újabb tengely kell, ahhoz a térbe kell kilépni, a síkból kilépni a térbe. Na most az a helyzet, hogy a Magyar Péter olyan átfogó rendszerkritikát adott Orbán Viktornak a rendszeréről, amire Orbán Viktor nem, meg Rogán Antal nem tudom elképzelni, hogy ők szerveztek meg. Nem tudom elképzelni. Ráadásul... Már én is nehezen. Igen. Ledöbrögizi az Orbán Viktort, bizonyára Orbán Viktor írta neki a beszédet, hogy döbrögizze le. Majd a volt feleségének a megveretésével hozzák gyanúba, két napra rá brutális lejárató kampány indul ellene, amire reakcióként a Magyar Péter remeg, a sírás határán küszködik a könnyeivel, és akkor ilyen körülmények között kéne egy konteót alkotni, hogy ez az ember, ez egy olyan mesteri ügynök, aki, tudod, lejátsza a színről Al Pacinót. Hát nem hiszem. Nem hiszem. Inkább hiszek annak, amit látok. De akkor... Elég meggyőző. Elég meggyőző Rogán Antal, ahogy mocskolja, elég meggyőző Magyar Péter, ahogy idegállapotba jut. Akkor máshogy közelítem meg. És semmi esetre sem akarom Magyar Pétert megbántani ebben az ügyben, mert én is egyre hitelesebbnek gondolom, csak azért sokakban van kételj. Tehát még azok is, akik kimentek a tüntetésre, azok közül is rengetegen gondolták azt, hogy hát most megnézem, hogy ez valóban az-e, mert azért jókat mond, de még bizalmatlan vagyok, meg a többsége általánosság volt azoknak, amiket mondott, igazából azokat mondja el, amit mi mindig is tudtunk, tudtuk, hogy Rogán Antal ezt csinálja, tehát volt egy ilyenfajta szkepszis. Nyilván az emberben ez oldódik, amikor elmegy az ügyészségre, és utána kijövet onnan olyanokat mond, amiket mondott. Hát, ha még elő is vesz valami bizonyítékot, akkor ez teljesen, akkor teljesen más a helyzet. De akkor egy rendszerváltás idejéből vett analógiát hoznék fel, hogy mondjuk kilépett bizonyos tekintetben az előző rendszerből nagyon jókor Szűrös Mátyás és Posgai Imre a nyilatkozataiban. Nem? Ez történt? De igen. De attól őket akkor most hiteles harmadik erőként könyvelhettük el, akkor, amikor a Fideszhez egyébként csatlakoztak is, az akkor még hitelesnek tűnő Fideszhez. Az éppen összeomló MSZMP-ből menekültek ki. A Magyar Péter meg a hatalma csúcsán lévő Fideszből lépett ki, szállt ki. Nagyon más, nagyon más. Ha kiszállt, ha nem kikényszerítették, ezt most úgy értem, nem úgy, hogy benne van még mindig. De nem volt kötelező neki magára vállalnia azt, hogy megszervezi ezt a harmadik erőt, és magára hívni a poklok poklát. De ő megtette. Tudod, egy ember, aki bátrabb, mint az ellenzéki magyarok többsége. Minden jel szerint bátrabb. Sőt, most tudod, még ha ügynök, akkor is. Mert még hogyha ügynök hát hogyha hazudik, és az egész egy színjáték, akkor ő egy ügynök. Miért? Hát most vagy nem az, aki. Akkor ha nem az, aki, akkor a Rogán Antal áll mögötte, akkor ő egy ügynök. De létezik az is, hogy felhasználnak valakit, úgyhogy... Úgyhogy ő azt hiszi, hogy... Egy részét legalább. Hát igen, fel lehet valakit úgy is építeni, hogy ő azt hiszi, hogy valaki, és közben nem az, hanem egy felhasznált valami, egy célra. Ezek már nagyon bonyolultak. Csak az ilyenek tudnak pont elszabadulni. Ezek az ilyenek tudnak így pont van. Elszabadulni. Különösen ha Orbán Viktorok kezdik el követni az Orbán Viktorok, meg az Osama Bin Ladenek. Hát ez az, ami kontrollálhatatlan egy idő után, igen. Pontosan ahogy az a hasonlatot mondod. Bocsánat, az működik, hogy azt mondod valakinek, hogy ülj be ehhez a tévétársasághoz, ők hívtak, nagyon régóta kíváncsiak rád, elmész oda, és utána azt mondod, hogy figyelj, mindenki téged nézett, mindenki el volt tájulva. De az nem működik, hogy oda megyek 50 ezer emberhez, hogy legyél már ott az Andrássy úton, ezt a majmot tapsod, meg különben nem fogja elhinni. Hát nem, itt van 5000 forint. Hát nyilvánvalóan. Tehát mondjuk az... a választásokon működik, de mindegy. De akik kimennek egy ilyen tüntetésre, és ott vannak, azok nem azért mennek ki, mert őket Rogán Antal felbérelte, ez egészen biztos. Ja. Tehát, hogy egy erő létezik már Magyar Péter mögött, amire szerintem, legalábbis nekem az első nyilatkozatai alapján úgy tűnt, hogy ő nem is nagyon számított, hanem egyszerűen azt vette észre, hogy a vele készült interjút ennyien nézték meg, ennyi e-mail érkezett hozzá, nem tudom én mennyi, vagy megkeresés, hogy hú, de jókat mondott, de jó, és ez nyilván adhat neki egy önbizalmat, de ettől függetlenül gondolom én, hogy embereket fel lehet használni, úgyhogy ő nem is tud róla. Aztán, amit meg Robi mond, az is igaz, hogy el is lehet szabadulni ebből, úgyhogy utána kontrollálhatatlanná. A visszacsatolásokat meg kell hamisítani ahhoz, hogy valakinek egy olyan világot fess, ami nincs is körülötte. Azért a Magyar Péternek az átverésén több embernek kellene dolgoznia, mint az Ed Harris és kis együttesének, amikor a Jim Carrey, mi az a film, könyörgöm? A Truman Show-ban, mert ennél azt hiszem, hogy több dologgal szembesül. Nekem nem változott még a véleményem tegnap óta, én továbbra is szemlélem, hogy mi fog történni. Én is ezt csinálom. De a kialvatlansága az azt hiszem alátámasztja azt, hogy komoly stresszben van. Ennek a stressznek a forrása lehet az ellenzéki vagy annak tűnőeknek a kétkedése, aki esetleg erősebb szavakat üt meg, de azt gondolom, hogy ami amivel sározzák a folyamat közben, vagy éppen ami a nyilvánosság elé kerül vele kapcsolatban, és az is derüljön ki, hogy mi igaz és mi nem, az inkább okoz ilyen vörös karikás szemeket ennyi idő alatt, mint az, hogy nem tudom, egy politikai elemző nyafog róla, vagy kétkedve figyeli. Valamennyire egyébként dolgunk is szerintem az, hogy kétkedjünk, tehát különösen egy ilyen rendszerben nem nagyon lehet mindent elhinni. Aztán persze az a jó, hogyha a végén kiderül, hogy ezeket a kétségeket fölöslegesen hiába való módon de nem gáncsoljuk el, a Robival tegnap abszolút megegyeztük ebben. Tehát, hogy nem, az egy dolog, hogy nem állok be a kampánystábjába, de hadd csinálja, mert rosszabb nem lehet. Tehát, hogy eleve ő a politikai életnek a különleges, semmihez nem fogható magasrendű formáján találta magát. A legtöbben, ami megtörténhet vele, innen csak ronthat, de amit tesz, az meg már az rontott. Én szempontomból már csak javíthat. Egy nagy nemzeti küldetést végez az a helyzet. A nagy nemzeti küldetés az az Orbánnal és Gyurcsánnyal való együttes szembefordulás. Ugye? Ez egy nagy nemzeti ügy. És aki éppen végzi, annak kell, úgy gondolom, ez egy nagy történelmi munka. Nem egyedül csinálja ám, Robi. Ez egy nagy történelmi munka. Mi sokan próbálják ezt csinálni, de jelen körülmények között ő az esélyes arra, hogy az 5% megléte vagy meg nem léte problémáján, dilemmáján túl szárnyaljon. Arról van szó, hogy mindenki más, aki ezzel kísérletezik, az 5%-ért járul. Ő meg egy harmadik erőnek, egy harmadik tömbnek a megképzésén dolgozik, ami a sok-sok-sok kis 5%-os pártnak, meg a hatalmas 31-nehány%-os bizonytalan, nem képviselt szavazó tömegnek a révén kihívhatja az elmúlt 34 év rendszerét. Ez egy nagy nemzeti ügy, és persze lehet azt mondani, hogy fölhasználják Magyar Pétert. Magyar Péter azt hiszi, hogy ő műveli, pedig műveltetik általa, de akárhogy is, amíg Magyar Péter ezt komolyan gondolja, addig úgy gondolom, hogy érdemes a támogatásra. Mellette ott van az iszonyatos veszély, amit szerintem jó néhányszor átéltünk az előző 14-15 évben, mert Robi most a Momentumot is már másik térfélre hát sorolja. A probléma részévé tették, igen, magukat. De a Momentum, ahogy indult, ugye, igen, azzal a népszavazási kezdeményezéssel, igen, amit szerintem meggyőződésem, hogy óriási hiba volt, és egy tévedés, hogy átengedték egyáltalán a kérdést akkor az MVB-n, és gyűjthettek aláírásokat, de a Momentum is úgy indult, hogy akár lehetne harmadik út, aztán ott Robi sorolja Vona Gábort. Mármint a NER működési elveitől eltérő működés, és ilyen, így érted, hogy hiba. Úgy hiba. Ott és még nem voltak egyébként ennyire résznél. Az nagyon érdekes, hogy azóta viszont ilyen hiba nem történik. Tehát azért a népszavazásokkal kapcsolatos elbírálás az megváltozott azóta, tehát véletlenül sem engednek át ilyen... Kevés volt a kopasz ember. Igen, nem engednek át véletlenül sem ilyen kérdéseket, amiket sokan aláírnának, vagy amiből tényleg komolyan népszavazás lett. Ez is bizonyítja, hogy a Momentummal kapcsolatban tévedés történt, amit korrigáltak, a rendszer átalakította egy kicsit önmagát, és akkor ott van ugye Márki-Zay Péter, aki szintén egy külön erőként, és mindegyik ugyanarra a sorsra jutott gyakorlatilag, hogy küzd az 5%-ért, és be kellett sorolnia egy térfélre, és nem tudom, hogy Magyar Péter van-e annyira erős, hogyha tényleg ő akar lenni a harmadik út, hogy valóban az legyen, és kibírja-e az image-e, mert ugye sokan azt mondják, hogy milyen jól bírja az ütéseket, már most olvasom ezt egy csomó helyen, csak Magyar Pétert három hete vagy 4 hete ütik, és amikor 1 éve ütnek, akkor az azért más. Igen, akkor és ő valójában nem 24-re, hanem ő 26-ra jelentkezett be. Már az ünnepi beszédében, már mint Orbán Viktor kihívójaként, már mint a következő korszak nagy alakjaként hivatkozott önmagára. Tehát ő valójában a 26-os választásra akarja ezt a harmadik utat felépíteni. És tényleg 2 hete áll az ütéseknek a keresztüzében, és eléggé leharcoltnak tűnik. Persze ebbe a kabátba bele lehet nőni, de az, aki abban a pillanatban, amikor az Orbán Viktorra szabott kabátot valaki fölpróbálja és lötyög rajta, az elkezd röhögni, meg gúnyolódni, meg köpködni, mondvá, hogy nagy rád a kabát, öreg! Az tudod, az tegyen hitet a Gyurcsány mellett, vagy tegyen hitet az Orbán Viktor mellett. Mert akkor tudod, akkor akkor nincs is velük olyan nagy probléma. Tudod, mert lehet azt mondani, hogy ne ő képezze meg a harmadik pólust, de akkor tudod ki? Ez itt csak egy vesző van, nincs egy pont. Akkor az illető mondja azt, hogy majd én. Az egy mondás. De addig, amíg azt mondja, hogy nem ő, hát nagy rá a kabát! Tudod, ez valójában azért így vagy úgy az Orbán vagy a Gyurcsánynak a sikerében érdekelt, nem? Igen, de tehát azért nem is lehet ilyen összehasonlítást tenni, mert olyan politikusokkal összevetni egy hirtelen a köz elé dobott alakot, mint amilyen mondjuk Magyar Péter, akik évtizedek óta a politikában jártasak, és profin csinálják évtizedek óta. Most lehet jó véleményünk, vagy rossz Gyurcsányról, vagy Orbánról, vagyis csak egyféle lehet a jelek szerint. De tehát nem lehet összevetni. Bele kell tanulni. Szerintem nem szabad beletanulni. Épp ellenkezőleg. Nem szabad beletanulni. Hát pontosan azt az intaktságot kell megőrizni, hát amit te érzel, igen. Hogy hát ez nem is olyan, mint a politika. Csodálatos. Akkor ne is váljon olyanná. Abszolút, Robi, de az ütésállóságát meg kell tanulni. Tehát azt el kell tudni viselni. Az idegrendszernek fel kell készülni. A közszereplést. A közszereplést, és azt, hogy még egy kicsit jobban tudjon sok ember előtt beszélni, hogy még egy kicsit jobban tudja azt, amit kell. Tehát ezeket meg kell tanulni, és nem jogos elvárás, hogy egy ilyen ember, aki oda került egyik pillanatról a másikra, mindent tudjon, amit tudni kell, ahhoz, hogy te, hát jó, nem méltó, hanem jó kihívó legyél, olyan, aki megszerzi az emberek bizalmát, és magánál is tudja tartani. Tehát ez az óriási kihívás. Hozzáteszem, hogyha a jövő héten kijönnek olyan felvételek, amiket Magyar Péter ígér, akkor lehet, hogy a helyzet olyan szinten megváltozik, hogy teljesen mindegy, hogy mennyire van ő felkészülve, felkészületlenül se kell látni a komoly feladat.